NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Leusden is een 25 meter hoge bouwkraan aan het verzakken en die dreigt op een aantal huizen te vallen. 20 woningen zijn ontruimd, meldt de veiligheidsregio Utrecht. En ook zijn een gasleiding en een waterleiding in Leusden beschadigd. Huurwoningen in de vrije sector zijn opnieuw duurder geworden, meldt verhuurplatform Pararius. De gemiddelde vierkante meterprijs is ruim 8% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen heeft in de rechtszaal schuld bekend. Richard K. vermoordde in januari een echtpaar na een slepende ruzie over een koophuis. En 1 op de 5 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs scoort een onvoldoende. Het gaat om basisvakken als taal en rekenen. De inspectie wil dat zwakke scholen leren van scholen waar het goed gaat. ANWB Verkeersinformatie, 30 kilometer file in het land, 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken. En de Van Brienoordbrug heeft even open gestaan in de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 6 kilometer file bij Rotterdam Centrum met een half uur vertraging. De andere kant op de A16 richting Breda is je vertraging een kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Post van Hugo gisteren. De post betrof een brief over de verbouwing van het Binnenhof. En Hugo is Hugo de Jonge natuurlijk. De minister van Binnenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor de droom van de archeologen en historici. Maar ook voor de nachtmerrie van bouwers. Boodschap, kosten reizen de pan uit en worden inmiddels geraamd op tenminste 2 miljard euro. Overal treft de aannemer onvoorziene problemen. Asbest, 4000 kamers die allemaal anders zijn. Zelfs de plinten zijn anders en soms al 800 jaar oud. Een hofvijver die de kelder van de Eerste Kamer heeft bereikt en zelfs zijn weg zoekt onder het hele Binnenhof door naar de liftschacht van de oude Tweede Kamer. Kortom, ellende overal waar je kijkt en extra kosten. Oorspronkelijk afgehamerd op 475 miljoen euro. Het moest tenslotte allemaal sober en doelmatig, vond de toenmalige Tweede Kamer. Alexander Pechtold is sinds 2019 voorzitter van de stuurgroep Binnenhof Renovatie. Oorspronkelijk aangesteld als een soort mediator tussen een boze toenmalige Kamervoorzitter, een chagrijnige toenmalige staatssecretaris, een verbijsterde architect en een dolende Tweede Kamer. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zo was het wel een beetje, toch? Klopt, ja. Even die 2 miljard, je begint er nou al bij te lachen. Nou nee, kijk, het is natuurlijk een gigantisch bedrag. En dat moet natuurlijk goed uitgelegd worden, want het is belastinggeld. Ja. Maar ja, het is ook ons erfgoed. Was dit de dag die je wist dat zou komen? Ja, ik denk dat vanaf 2015, toen zat ik zelf nog in de Kamer, was het natuurlijk een zoektocht. Hoe beargumenteren we nou op een goede manier dat ook het Huis van de Democratie onderhoud behoeft? Ik heb zelf in lokaal bestuur gezeten. Als een gemeente zijn gemeentehuis wil vernieuwen of nieuwbouw wil plegen, ja, dan probeer je ook altijd maar uit te leggen, jongens, we gaan de kosten beheersen. Terugkijkend, had gewoon misschien gezegd moeten worden, jongens, we weten het niet. We gaan eerst maar eens even achter al die platen en vloeren en plafonds kijken. En dan gaan we er pas een inschatting maken. Ja, naïeve Tweede Kamer. Nee, niet naïef. Ik vind heel goed dat er op de centen worden gelet. Begrippen als sober en doelmatig. Ik weet dat ik 4 jaar geleden voor een Kamercommissie moest verschijnen om dat nog eens uit te leggen. En toen zei ik, ja, als ik u allemaal vraag, sober en doelmatig, wat is dan de definitie? Want ja, daar moet uiteindelijk een aannemer en architect mee werken. Ja. Ja, toen was er een beetje spraakverwarring. Ik zei, ja, bij mij is sober en doelmatig schrootjes, gipsplaten en rouwfasebehang en hier en daar een laminaatje. Maar ja, dat was ook niet de bedoeling. Goed, is dit een typisch geval als je goedkoop is duurkoop? Nee, want het is niet in die zin duur. Ja, het is heel veel geld. We hebben het niet in ons achterzak zitten. Ja, nee, maar 475 miljard was natuurlijk al wel... Miljoen. Miljoen. Ja. Ja. Ja, ik dacht, ik noem het eindbedrag vast. Nee, 475 miljoen was natuurlijk al heel krappengroot, laten we eerlijk zijn. Nou, in die tijd, want ik wil toch ook een beetje de mensen van het Rijksvastgoedbedrijf die hier echt al jaren heel met hart en ziel mee bezig zijn, een beetje verdedigen. Ja. Er waren ook andere tijden. Als je kijkt veiligheid, daar zijn we in 10 jaar heel anders over gaan denken. De eisen zijn ook, heel inflatie, anders. Grondstoffen, ja. Allemaal waar. Ja. En er zit ook tegenstrijdigheden in. Hè? Een gevangenis of Schiphol, dat kan je helemaal beveiligen op de manier die je idealiter wil. Maar een Huis van de Democratie moet ja, ook benaderbaar zijn en ook veilig zijn. Ja, dat zijn twee dingen die moeilijk verhouden. Meneer Pechtold, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat doet u eigenlijk als voorzitter van die stuurgroep nog? Voorkomen dat de gebruikers, en dat zijn er vier, of als je wil rekenen vijf, Eerste Kamer, Tweede Kamer, het ministerie Algemene Zaken, de Raad van State en als vijfde zou ik willen zeggen Nieuwsport, waar uw doelgroep zich bevindt. Ja, waar u vaak ook te vinden was trouwens. Ja, ja zeker. Ja. Die beschouwen zich natuurlijk allemaal een beetje als de hoofdgebruiker. In het verleden, en dat gaf u in uw inleiding mooi weer, gingen ze elkaar nog wel eens in de haren en kreeg, vond ik, onterecht het Rijksvastgoedbedrijf dan letterlijk en figuurlijk de rekening. Ja. Daar moest in de governance, zoals dat dan mooi heet, weer eens iemand zijn die dat voorzat. De hoogste geplaatste in deze organisaties op één lijn zien te houden. Wanneer hoorde u dat de kosten inmiddels op 2 miljard staan? Ja, kijk, ik ben betrokken bij het project. Dus laat ik zo zeggen, de brief van de jongen was voor mij niet geheel onbekend. Is het dan zo dat de aannemer het Rijksvastgoedbedrijf belt en zegt, joh, ik kom hier allemaal dingen tegen die we niet hadden voorzien en dus wordt het duurder? Dat het Rijksvastgoedbedrijf de minister belt en dat de minister of het Rijksvastgoedbedrijf u tegelijkertijd ook belt. Alexander, help. Nou ja, dan gaan we met z'n allen wel. Kijk, bij alle tegenvallers wordt er natuurlijk gekeken. Je kan iedere maand wel wat gaan vertellen, maar daarvoor zijn de voortgangsrapportages die naar de Kamer worden gestuurd. Nou, dit was de 11e. En elke keer wordt natuurlijk goed gekeken, wat is de stand van zaken? Je wil dingen niet te lang achterhouden, maar je wil ook wel voorkomen dat je van onzekerheid naar onzekerheid loopt. Dus de Kamer verdient het ook om zo nu en dan weer eens eventjes met de pijlstok erin. En ik was er wel een pleitbezorger van om nu gewoon te zeggen, jongens, we gaan niet meer tot een miljoen nauwkeurig. Zeg nou gewoon, dit gaat rond de 2 miljard kosten. Want anders blijf je maar met teleurstellingen komen. Hoe groot is nou de kans dat we nu denken dat het 2 miljard is, dat die verbouwing toch niet in 2028 klaar is, maar toch in 2030 of 35, weet ik veel. En dat het dan 4 miljard blijkt te zijn, of in ieder geval meer dan die 2 miljard? Nou, ik snap uw iets wat argwanende vraag. En ik snap ook nog wel het cynisme. Nee, ik denk dat we zitten nu in de fase dat eigenlijk dingen die tot voor kort allemaal gegist moesten worden, nu duidelijk zijn. Als ik een voorbeeld mag noemen, dan zijn er al een paar in de media geweest. Maar waar liggen de kabels en de leidingen? Ja. Nou, overal en nergens. Overal en ergens blijkt dat zo'n 30% op de tekeningen klopt. En voor die andere 70% betekent bij iedere leiding die je tegenkomt, en voordat je hem doorknipt, je de afweging moet maken, zit Den Haag nu zonder stroom? Of was dit een loze leiding? Ja. Is het Binnenhof eigenlijk wel te renoveren dan? Ja, kijk, misschien dat er mensen zijn met wat minder historische gevoelens die zeggen, ach, weet je, sloop de boel en bouw het opnieuw. Ik denk dat het nog een hele kleine minderheid is in ons land. Ja. Het is natuurlijk ook een prachtig project, hè? Het is 800 jaar bouwgeschiedenis. Het is het centrum van onze democratie. Dat zie je eigenlijk nergens in de wereld, zo als in Nederland. Het heeft ook iets lekker kneuterigs met al zijn gangetjes en zijn dingetjes. Ja, het is het oudste bestuurscentrum nog in gebruik ter wereld, ja. Wat het openbaar bestuur in ieder geval met betreft. 4000 ruimtes, hè? 4000 ruimtes, om maar weer eens even een getal te noemen. Ja, en als dadelijk op het hoogtepunt van de werkzaamheden de bouwvakkers er bezig zijn, dan zijn dat er meer dan 800 per dag. Ja. Waar bent u het meest van geschrokken eigenlijk, van de dingen die ze onvoorzien zijn tegengekomen? Nou, ik had wel eens gehoord dat het waterschap de Hofvijver moest bijpompen. En dan denk je, ja, waar blijft dan? Dat verdampt toch niet? Nee. Nou ja, dat blijkt dus nu in de kelders te staan. En het zit niet alleen tegen de ruimtes van de Eerste Kamer die tegen de Hofvijver aanzitten, maar het is zelfs zo'n 100 meter verder nog in de liftschachten van, voor degene die het pand kennen, Binnenhof 1A. Ja, dus de oude ingang van de oude Tweede Kamer, zal ik maar zeggen. Zelfs daar stond het water nog in de liftschachten. Ja, toen dacht ik wel van mijn hemel, dat zijn toch, ja, je kan je er alles bij voorstellen. Dan rot de boel, dan schimmelt de boel. Ja. En dat moet je dus allemaal. Maar er zijn natuurlijk ook prachtige ontdekkingen die de andere kant op slaan. Zo hoorde ik gisteren nog, voor de mensen die het pand een beetje kennen, waar de kamervoorzitter van de Tweede Kamer zit. Ja. Nou, dat is ook een heel oud stuk. Ja, daar waren ze van de week een plafond aan het verwijderen. En daar blijkt of een prachtig goudgestuukt geheel onder te zitten. Ja, daar timmer je niet weer even een gipsplaat voor. Nee, dan ga je dat oude plafond restaureren. Ja. Maar goed, en dan moet dat hele Binnenhof ook nog worden uitgegraven. Want er komt ook nog een enorme kelder in voor ICT en weet ik het wat. Wat er allemaal, als daar water staat, wordt dat natuurlijk ook problematisch. Klopt. Ja, dus het is 800 jaar bouwgeschiedenis die we nu eigenlijk pas echt serieus in zijn geheel aan het aanpakken zijn. Ja. Ik zeg grappen tegen die jongen, misschien moet je ook zeggen, we schrijven het weer af in 800 jaar. Dan vallen de kosten mee. Ja, moest hij vast om lachen. Ja, je, kijk, nogmaals, het is een ernstig onderwerp. Maar je moet ze nu en dan ook de teleurstellingen en de leuke dingen. Alle archeologie en de kennis en kunde die we daar ook weer voor het ambacht van restaureren opdoen. Ik denk dat het voor aannemers ook 100 keer leuker is om aan zo'n project te werken dan ergens een of andere nieuwbouwconstructie neer te zetten. Ja, maar goed, misschien moeten politici dan ook vertellen dat het niet voor hun is, maar voor ons allemaal. Het is toch, het is ons huis van de democratie. Ja, daar raakt u wel een punt waarvan ik denk, we leven in tijden dat je soms onwelkome boodschappen probeert af te zachten, een beetje te sweetenen. Dat moet je niet doen. Je moet ook durven zeggen, jongens, dit is van ons allemaal. Dit is het centrum van onze democratie. We willen dat dat veilig is en toch benaderbaar. We willen dat het rolstoel toegankelijk is. We willen dat het asbest eruit gaat. Al dat soort dingen spelen mee. Ja. En in de tussentijd, materiaalkosten zijn met tientallen percentages omhoog gegaan. Arbeidskosten, we weten allemaal, we hebben allemaal cao-verhogingen gehad de afgelopen jaren. Die, stikstof die zijn ellende. In de bouw ook. Stikstof hebben we gehad. Onderzoek. Ik denk dat als je vanaf het begin af aan eigenlijk je onduidelijkheid ook durft te ventileren, dat je dan in de loop van het proces ook meer begrip krijgt. En ik moet zeggen dat het, wat ik de afgelopen 24, 48 uur nu in de media zie, dat het een eerlijke en dat het ook eerlijk ontvangen wordt. Ja. Zijn politici niet wat hardleers wat dat betreft? Want ik wil eigenlijk met u naar de fontein die op dat binnenhof staat. Zo schuin tegenover de ridderzaal, zeg maar, tussen de ridderzaal en de ingang van die oude Tweede Kamer in. Dat is een geschenk van de inwoners van Den Haag. Maar er is van het begin af aan een gedonder over die fontein. Want uit die fontein komt water. Ja. En dat was niet de bedoeling. Nee, dan zie je dus dat soms een cadeautje, dat je het wel moet aannemen, maar dat het je wel geld kost. Ja, want water was schaars. Dus wilden die politici niet dat die fontein de hele dag stond te pruttelen. Ja. Dus dat mocht dan alleen maar bij bijzondere gebeurtenissen. En verder stond dat ding stil. Ja, ik heb dat als burgemeester van Wageningen meegemaakt toen we een soort continue gasvlam wilden introduceren in het kader van de herdenkingen van 4 en 5 mei. Ja, bij Hotel de Wereld. Bij Hotel de Wereld, ja. En dat was, en toen de gasprijs omhoog gingen, zei ook iedereen, wat zijn we hier aan het doen? Ja, dus soms is het zo ook, ik vind dit soms ook wel symbool, hoor. Dan denk ik, dat ene vlammetje of dat ene spuitende fonteintje, daar gaat het nou ook natuurlijk ook. Nee, maar goed, het zegt iets over doelmatig en goedkoop en sober en doelmatig. Je moet wel durven voor je keuzes te staan. Hè? Nog niet zo lang geleden is daarom de grafelijke zalen, dus dan hebben we het over de ridderzaal, zijn uit het project gehaald, omdat men zei, de kosten lopen op, dat doen we later. Nou, laat ik dan hier mijn privémailing maar eens geven. Ik zou dat zonde vinden. Neem het nou gewoon in één keer mee in het project. En ik hoop dat de Kamer bij de behandeling van deze brief van minister De Jonge daar ook nog eens even naar wil kijken. Dus uw oproep aan de Kamer is, neem gewoon die ridderzaal meteen mee? Ik verwoordde het zojuist in mijn eigen woorden. En maar het komt hier op neer. U vat dat redelijk goed samen. Je zou denken, als de hele handel toch al open ligt en al die graafmachines daar toch al aan het werk zijn, doe dat dan niet als ze net erin zijn getrokken. Ik hoor het u zeggen. Ja. Maar wie heeft dan bedacht dat die ridderzaal later moet? Nou ja, kijk, het is... Dat is trouwens het oudste gebouw zo'n beetje van dat hele binnenhof. Kijk, het is woekeren met tijd, het is woekeren met ruimte. En je wilt toch verantwoord van alles laten zien wat moet en wat nu. Maar inderdaad, als je even maar naar de huiselijke situatie, als je je hele huis aan het renoveren bent, is het misschien handig om die keuken dan toch ook maar mee te nemen. Ja, dat is per saldo misschien ook nog wel goedkoper dan als je het op een later moment opnieuw zou moeten doen. Weer een argument. Ja. Dus reken niet goedkoop is duurkoop, zeg maar. Nee, ik denk dat, en daarom vind ik het ook prettig. Hè? Veel collega's van u, ik geloof meer dan 30, zijn gisteren met Hugo de Jonge daar wezen kijken. Ja? We hebben natuurlijk ook met z'n allen zitten kijken van hoe landt dit dadelijk? Ja. Gaat iedereen helle verdoemenis schreeuwen of komt er toch een soort van begrip? En ik moet zeggen dat ik het debat erover, ook gisteren in de talkshows, wel prettig vind. Dat we elkaar ook nog een beetje de ruimte geven om te zeggen, nou, misschien hadden we het anders moeten doen vanaf het begin, maar het is niet dat er mensen hebben zitten pitten. En nogmaals, het Rijksvastgoedbedrijf, wat een kanjers, dat ze zo'n project wel aankunnen. Ja. Is het, blijft het bij die 2 miljard, was mijn vraag daar straks. U zei, nou ja, laten we daar maar voorlopig van uitgaan. Als ik het moet goed herinneren, was het antwoord toch? Ja. Dus voorlopig? Nou, nee. Kijk, laten we nou niet weer nieuwe onduidelijkheid. Dit is echt een goed afgerond bedrag. En daar blijft het wat u betreft bij. Ja, kijk. Minus de Ridderzaal dan, neem ik aan. Ja, die Ridderzaal, die zal dan, daar zal de Kamer over moeten beslissen of ze dat erbij willen doen of niet. En 2028, wordt dat nou wel of niet gehaald? Want daar gaan we met z'n allen van uit. Maar u had het net over, ja, doe die keuken er dan ook bij. Iedereen die wel eens een verbouwing in zijn eigen huis heeft meegemaakt, weet dat het over het algemeen toch net iets duurder is dan de aannemer van tevoren heeft voorgerekend. Ja. En dat het vooral ook langer duurt. Ja, nou ja, kijk, nogmaals, 10 jaar geleden was het slecht inschatten. Nu liggen de plafonds, en voor iedereen die geïnteresseerd is, dit is de radio, maar kijk eens op binnenhofrenovatie.nl. Dan ziet u hele mooie, aangrijpende en ook inspirerende foto's wat er nu op dit moment allemaal gebeurt. Ja. 10 jaar geleden wist je niet wat er achter die wanden zat, wist je niet wat er onder die vloeren zat. Dus de mate van duidelijkheid van inschatting wordt eigenlijk per jaar beter. Ja. En daarom durf ik wel te zeggen, bij dat bedrag blijft het nu. En eind 2028, dat is de belofte die de minister heeft gedaan aan alle gebruikers en aan de samenleving, is vooralsnog haalbaar. Maar ja, dan moet je geen nieuwe tegenslagen krijgen. Nee, nou goed. Als je nog moet beginnen, want dat is eigenlijk het geval. Hè? Ja. Dus er is van alles opengemaakt, maar er is nog niks hersteld. Dus de herstelwerkzaamheden moeten overal nog beginnen. En de uitgaven van dat hele Binnenhof ook nog. Dus toch, grotendeels in ieder geval. Dus met andere woorden, je kunt altijd nog onvoorziene dingen tegenkomen. Nee, de tandarts heeft nu het hele gebit in kaart. De rotte plekken zijn geïdentificeerd. Ja. En nu is het een kwestie van gaten vullen en bruggen slaan. Ja, nou, dat betekent dus nog behoorlijk wat kiespijn voor de boeg. Kijk, laten we nou ook eens even in de sfeer van de afgelopen dagen. Het is toch ook hartstikke leuk, die zoektocht naar Johan van Aldebarneveld. Ja, dat was mijn volgende vraag. Is Johan al terecht? Nee. Er is naar mijn beste weten nog nergens een romp gevonden en een hoofd ergens anders. Er gaat ook wel het verhaal dat de familie van Van Oldenbarneveld eigenlijk al vroeg daarna hem herbegraven heeft. Dus dat, wie weet blijft het een eeuwige zoektocht. Een soort monster van Loch Ness. Oké. Ja. Denkt u trouwens ook dat hij ergens onder het torentje ligt in een grafkelder? Ik weet niet hoe we in de geschiedenis hiermee zijn omgegaan. Ja, ik heb wel eens als wethouder meegemaakt dat een kerk de vloeren eruit gingen. Ja, soms verrast het je dat er inderdaad nog lichamen liggen. Dat zou hier kunnen. We weten het niet. Nee. Hoe stel je eigenlijk ooit nog vast dan dat het van Oldenbarneveld is? DNA. En misschien het feit dat er toch rond de nek iets anders is dan een gewone constructie. Ja. Hij werd onthoofd destijds, even voor de duidelijkheid. Voor degene die de vaderlandse geschiedenis niet helemaal voor ogen hebben. Ja, klopt. Hij was raadsadviseur, heette dat toen, geloof ik, toch? De hoogste ambtenaar in rang. Wat wij tegenwoordig eigenlijk de premier zouden noemen, min of meer. Ja, en had op een gegeven moment een gespannen relatie met de Oranjes. En dat heeft hem de kop gekost. Letterlijk, ja. Ja. En nog even oversteken naar de Eerste Kamer. Want daar is ook van alles aan de hand. Het plafond moet nu met draagkabels of spankabels bij elkaar worden gehouden. Omdat de muren bol zijn of zijn gaan wijken of allebei. Ik lees beide dingen. Ja. En dan willen ze misschien ook nog wel de tribune, althans wel oorspronkelijk idee, de tribune verwijderen. Maar dat kan niet, want het moet een openbare zaal zijn. Dat is tenslotte de reden dat de Eerste Kamer van de Treffenzaal naar de zaal die we allemaal kennen met dat hele grote portret van koning Willem II is verhuisd. Klopt, ja. Is die zaal helemaal in oorspronkelijke staat, inclusief tribunes dan, die er oorspronkelijk niet bij horen, te herstellen? Nou ja, dat is wel het streven. Maar vooralsnog zijn de problemen dus los van het terugbrengen naar de oorsprong zijn inderdaad een dak wat los zit en trappen waar niet meer over gelopen mag worden, omdat de constructie zo ondermijnd is dat je er in je eentje overheen mag, maar niet met z'n tweeën. Ja, dat was ook al zo in de tijd dat al die hoogbejaarde senatoren daar over die trappen heen aan het schuivelen waren. Wat dat betreft, kijk, al jarenlang zegt de brandweer van Den Haag. En dat is ook uit de reden geweest dat de Kamer toen er ook echt uit moest. De vergunning is afgelopen. Als er iets misgaat, dan kunnen we de mensen nog redden, maar het pand niet meer. Nou, we hebben inmiddels ook gisteren nog Kopenhagen gezien. Ook een 400 jaar oud pand, wat toch in no time helemaal in de fik gaat. We hebben de Notre Dame gezien. En ik ben heel erg blij dat we En laten we even afkloppen dat we met het Binnenhof op tijd zijn geweest. Want zo'n ramp had ons ook al kunnen overkomen. Juist. Nou ja, de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Ariep, wilde er blijven zitten. Ja. Hoe kijkt u naar haar pleidooi met terugwerkende kracht? Zeer begrijpelijk. We hechten allemaal onze werkomgeving. We vinden het allemaal jammer als we tijdelijk naar een andere plek moeten. En de huidige tijdelijke voorziening van de Tweede Kamer, het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken, bijgenaamd de Apenrots, heeft natuurlijk wat minder charme en ligt wat minder centraal. Ja, wel dicht bij het station. Maar ik snap heel goed de emotie. Ik was ook blij dat ik als Kamerlid dacht, nou, ik ben nog hier geweest en succes met de volgende generatie die naar de tijdelijke voorziening moet. Ja. En daar blijven ze dus in ieder geval tot het einde van 2028 voordat ze terug moeten. Klopt. Tenzij de ridderzaal ook wordt aangepakt. Nou nee, dat zou niet hoeven te bijten. U dwingt me nu tot het uiterste in mijn zojuist wat persoonlijke meningen over de renovatie van die ridderzaal. Ja, ja. Maar laat dat nou dadelijk aan de politici over. En daar zullen ze vast een goede afweging in maken. Ja, maar zit u trouwens liever in het tijdelijk gebouw van de Tweede Kamer B67... of in het gebouw waar u nu zit bij het CBR? Nou, dat was natuurlijk voor mij de grote overgang. Dat je van een statig binnenhof met krakende vloeren en lambrisering, dat je naar de plaspoel polder te Rijswijk gaat. En ik hoop niet dat de burgemeester van Rijswijk meeluistert, want het is een prachtig stadje hoor. Het centrum is hartstikke leuk, maar de plaspoel polder is een belevenis zoals die ook klinkt. Oké. Goed. Dan toch even van het Binnenhof en de renovatie daarvan naar de renovatie van het openbaar bestuur. Dat wil zeggen het dagelijks bestuur van dit land, namelijk een aanstaand kabinet. De formerende partijen praten nog steeds, maar onduidelijk is een beetje onder welke sternte en in welke sfeer. U bent ervaringsdeskundige, u bent ook wel eens weggelopen, geloof ik niet, maar wel hebt wel eens gezegd, ik wil niet met die en die. Toen is daar een etentje uitgevolgd en vervolgens zat u met Gert-Jan Segers te onderhandelen. En met Carola Schouten. Hoe duidt u de huidige gang van zaken, ook met het oog op het gemoed van Geert Wilders? Nou, ik snap best dat het een uitdaging is. Ook in 2017 kan ik me herinneren, hoopten wij dat we met de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat was het uiteindelijke viertal, dat we ook geld hadden om ook weer leuke dingen te doen. Dat bleek toen behoorlijk tegen te vallen, maar we hadden wel iets. Ja, deze club staat ervoor om 17 miljard ergens te vinden. Structureel, hè? Zo'n bedrag als wat we het net over hadden is een incidenteel bedrag, 2 miljard voor het Binnenhof. Ja. Maar 17 miljard structureel betekent dat je het op ieder jaar moet zien recht te breien. Dat is nogal een uitdaging. En daarnaast zijn het vier partijen waarvan drie totaal onervaren in het landsbestuur en misschien ook als partij nog in oprichting. Dan moet je dat allemaal kunnen overzien. Dan moet je al je verkiezingsbeloften nog eens tegen het licht houden en vele ervan inleveren. En uiteindelijk toch tot, wat Diederik Samson altijd zo mooi zei, de gruwelijke schoonheid van het compromis zien te komen. Ziet u het lukken? Ik vind dat het moet lukken. Je ziet al vanaf het begin van deze eeuw met Fortuyn, met Verdonk, met Wilders, met Baudet, de BBB. Je ziet elke keer een enorme behoefte om een alternatief te hebben voor de traditionele partijen, waar ik de mijne dan ook maar even onder reken. Die weten het beter, die zouden wel de oplossingen hebben. Laat de kiezer ook maar die dit mandaat heeft gegeven nu zien of dat wel of niet lukt. Juist. Goed, met andere woorden, het moet lukken. En is dat met het. U kent zowel Omtzigt goed, u kent Wilders heel goed. Jarenlang met hem in de Tweede Kamer gezeten, tenslotte. Dylan Jezelgus kent u ook. Ja. Caroline van der Plas, misschien ietsje minder. Iets minder, ja. Ik heb ooit eens een campagnefilmpje voor haar ingesproken toen ze nog bij het CDA zat. Echt waar? Ja. Ja, toen deed ze mee aan Lagerhuisdebat. En toen stond ze 7 op de lijst van het CDA in Deventer. En toen vroeg ze aan mij, zou je wat willen zeggen? En toen heb ik gezegd, iedereen stemt natuurlijk in Deventer D66... maar stel dat je dat nou niet doet, blijf niet zweven, stem op nummer 7.